بسم الله الرحمن الرحیم دا محترم کاکړ صاحب سره چې په کوټه بلوچستان کې اوسېږي مصاحبه محترم کاکړ صاحب ګذار زموږ تخپل ځان معرفي کړئ زه بسم الله الرحمن الرحیم خپل په بلوچستان کې د بوستان د سیمې او خاتم کور دی او کوم کاکړې ما د بلوچستان په یونیورسيټي کې مو سبق وای په هغه شپو کې دا د سور کودتا وسو د کودتا په نتیجه کې موږ چې ولدل دلته کوم خلکو د پښتنو خبرې کولې نو موږ بیا په دا حقیقت خبر شو چې دا پښتانه نه دي دا د روس ایجنټان دي نو د دې په مقابل کې موږ مبارزه شو نو څورلسم سمت کې بیا زه له یونیورسيټي وایستلم په دا جرم کې چې ما د مجاهدینو حمایت تاسو اوس د کوم تنظیم سره ارتباط لرئ قبلن زه په اسلامي جمعیت طلبا پاکستان کې وم دا هغه رکن وم بیا هغو خلکو چې په میدان کې کار نه کوئ ما د اسلامیک یوت فورس پاکستان د ځوانانو اسلامي انقلابي ټولنې لخوا څخه دا پروګرام ترتیب کړي او دا تنظیم مو جوړ کړي دا ځان ته آزاد تنظیم دی مهرباني محترم کاکړ صاحب اوس د کابل صدر نجیب الله د امریکا رئیس جمهور بوش او د شوروي رئیس جمهور ګورباچوف او د اسلامي مملکتونو سربرایي کانفرنس ته دا دعوت ورکړی دی چې باید د افغانستان چوکۍ په اسلامي کانفرنس کې چې خالي شو د کمونیستي انقلاب په راتګ سره دوباره هغوی ته ورکول شي آیا تاسو نجیب په دغه ادعا کې به حقه بولئ او که مجاهدین به حقه بولئ موږ په دا ساحه کې مجاهدین به حق بولو ولې چې د افغانستان اصل حاکمان افغانان هغه دي چې چا هجرت کړی دی یا جهاد کړی دی نجیب په خپل یو ګوډاګای دی چې قبلن د خاط سربراه و بیا شوروي اتحاد چې خپل ګران ګران ملګري تر خاورو لاندې کړو نو دی هم د یو ګوډاګي پر تور باندې استعمال کړي نجیب اصلا په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو تایید نه لري لہذا قانوني او د جمهوریت په توګه باندې د افغانستان مجاهدین د دې حق لري چې د اسلامي وزارای خارجه چې کم کانفرنس کیږي هغه خالی چوکۍ دي د افغانستان د مجاهدینو او ابوري حکومت ته وسپارل شي محترمه د کابل نجیب د کابل د جرم سر نجیب الله او د پاکستان کې دغه طرفداران دوی چې په جلابات او کندهار کې پاکستانی پوزنو ملیشه داخل شوی او هم الوتګي د پاکستان په داخل د افغانستان د کلمو کې الوتنی کړی آیا دا واقعیت لري او کنه زه به سید یو پاکستانی دلته چې کوم کسان د نجیب ګډاګان یا د شوروي اتحاد ګډاګان موجود دي هغه دا درواغ وای په حقیقت کې د پاکستان یو عسكر هم په مجاهدین سره وجه په وجه نه دی ولاړ مجاهدین په خپل د خدای تعالی په نصرت سره د کابل رژیم سره جنگیږي په دا کې هیڅ صداقت نشته اوس اصلا په افغانستان کې چې د حق او باطل په منځ کې جګړه ده او د مجاهدینو ګوري حکومت هم جوړ شوی دی آیا دغه ګوري حکومت د استاد صاحب په صدر اعظم او د صبغت الله صاحب په ریاست آیا به کامیابۍ ته به ورسېږي او کنه مشو په خپل چې د مجاهدینو قربانوي ته ګورو او د مشرانو او سیاسي بصیرت ته ګورو نو ډېر امید لرو چې دا به کامیابی ته ورسیږي لیکن شوروي اتحاد امریکا او بعض داسې تس په نامه اسلامي هیوادونه هغه نه غواړي چې مجاهدین سره متحد او متفق وي ولې هغه د مستقبل د اسلامي انقلاب څخه ویریږي په نړۍ کې په افغانستان کې هغه انقلاب پر پاکیږي چې د نړۍ هغه مظلوم قومونه چې تر ننه پورې د امریکې او د روس لخوا تر ظلم لاندې وو په هغه کې دا شعور او احساس د افغانستان مجاهدینو پیدا کړی دی چې آزادي ورکول کیږي نه آزادي اخیستل کیږي نو له دا خوف په وجه امریکا او شوروي اتحاد نه غواړي هلته د مجاهدینو اتحاد دی پاتې شي د دې لپاره د کروڑاو میلیونو ډالر پاکستان له راستولې دي او د مهاجر په کمپو کې دي استعمالي مجاهدین او مهاجر خپل تخپل جنگول غواړي ایا دغه ګوري حکومت چې اوس په حال د سعودي عربستان او سودان اسلامي مملکتونو لغوه په رسمیت کې پیژندل شوی، دغه د پیژندګلې زه به نور هم پراخ شي او کنه ان شاء الله تعالی دا خو لکر زلان مر و ټول جهان ته ښکارا دی چې دا به پیژني کنه نه پیژني نو څو مور بعد لږ شپو بعد په جهان کې ډیر زیات وادونه زر تر زره و پیژني. د کابل رژیم د ډاکټر نجیب په مشرۍ باندې ایا دغه حکومت او دغه رژیم به څومره دوام کې ساس فکر باندې موږ خو چې د مجاهدینو عملیات ته ګورو، د دې قربانوي ته ګورو، نو زموږ په نظر کې د دوو میاشتو دننه دننه ان شاء الله تعالی په افغانستان کابل پر شار به د مجاهدینو بیرغ اوس ستاسي تاسي د یو انصار مجاهد مسلمان په صفت چې پاکستان او د پاکستان په کوټه بلوچستان کې ژوند کوي او تاسو دلته په زرګونو مهاجرین دي، ایا دغه مهاجر څخه کوم مهاجر فامیل او یا زیات فامیلونه داخل د کندهار او یا نور ولایتونو ته تللي دي او کنه دي تللي؟ تر اوسه پورې نه دي تللي. تر اوسه پورې د کابل رژیم هم ډېر کوشش وکړي، دلته هم چې د ایجنټانو ډېر کوشش وکړي، لیکن داسې یو کورنۍ زموږ په نظر کې نه ده راغلي چې بیرته تللي وي. دوی د کورونو د واپس تګ په باره کې آیا مینونه خنډ واخیر شوي او د رژیم بمباریګانې خنډ واخیر شوي دي او که نه دوی اصلا نه غواړي چې افغانستان لاړ شي او پاکستان کې پاتې شي؟ د دوی په لار کې لوی رکاوټ د کابل رژیم دی چې هغه له بینه ولاړ شي، ولې چې دوی د یوې نظریې لپاره هجرت کړی دی. دویم شی هغه ماینونه دي چې شوروي اتحاد څه وخت له افغانستانه تللی نو ټول افغانستان یې د بارودو ډېر جوړ کړی، نو دوی ته دواړه مشکلات دي، لیکن مهم مشکل د نجیب رژیم موجودګي ده. ایا تاسو د افغانستان د مجاهدو تنظیمونو او مهاجرینو ټول څخه ملاتړ کوئ او کنه خاص یو تنظیم څخه؟ موږ ټول مهاجر او مجاهد چې په صحیح توګه په افغانستان کې جهاد کوي یا د اسلام لپاره هجرت کړی دی هغه ټول په یو نظر ګورو او د یو مخصوص تنظیم سره ارتباط نه لرو. ستاسي دا خواخوږي آیا د اسلامي فکر په اساس ده او کنه د علاقي تعلقاتو په اساس؟ زموږ دا همدردي د اسلام او د قرآن د شعور پر وړاندې کې د مطالعې په نتیجه کې ده چې موږ هم د انصار مدینه کردار ادا کړو. نو اصلا په افغانستان کې به امن او صلح څنګه رامنځته شي؟ په افغانستان کې امن او صلح هغه وخت رامنځته کیږي چې نړیوال ایوادونه چې څو وخت هلته د افغانستان د مجاهدینو حکومت قائم شي په هغه کې لاس وهنه پرېږدي. د کابل رژیم ظاهر شاه او یا دغه په شان د بل څوک په کابل باندې بید مجاهدینو د اجازه او فخ څخه منځ نه وړي، ایا تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به د دې حکومت اهل وي، د دوی به حقدار وي د هغې حکومت؟ په دا سلسله کې زموږ نظر داری چې دا ټول اور په افغانستان کې د ظاهر شاه په وجه بل سوی دی او ظاهر شاه په دا دولس کلنی جهاد کې یوه ورځ هم له اټالیا څخه نه دی راوتلی، نه پر خیمو ګرځېدلی دی، نه د پر مهاجر پر کیمپو ګرځېدل دی، نه په سنګر کې د مجاهد پوښتنه کړې ده. نو اصلا په افغانستان کې د اقتدار اک مجاهدین لري، نه کې ظاهر شاه او نه ظاهر شاه راتلای شي د افغانستان ملت هغه مسترد. ولی ظاهر شاه هم افغان دی او افغانستان کې اوسېدلې دی په دغه مملکت کې پاتې کېږي ده. نو دا خو بیا دغه خبره سو چې نجیب هم افغان دی هغه د سربراه پاتې شي. زموږ جنگ د افغانستان د مجاهدینو حمایت په دغه توګه نه کوو چې هغه افغانان دي یا پښتانه دي، موږ د افغانستان د جهاد حمایت د اسلامي او د قرآن او د سنت د حاکمیت لپاره کوو. دلته په بلوچستان کې جمعیت علما اسلام او نور تنظیمونه چې په حکومت کې برخه لري او یا د حکومت څخه د باندې، دوی د افغانستان د ګوري حکومت ملاتړ کوي او کنه؟ تا په ایسه کې ساس نظر څنګه دی؟ په دوی کې د دوی لخوا څه یو بیان تر اوسه پورې نه دی راغلی چې موږ د افغانستان د مجاهدین عبوري حکومت تاییدوو، نو موږ په خپله د دوی ودا خاموشي ته حیران. دا چې تاسې زموږ سوال ته ښه جوابونه وویل ستاسو څخه مننه کوو او ستاسو د خدای ډېر ښه وکړي او ستاسو دغه جهاد د اسلام په لاره کې د مسلمانانو په لاره کې او د خپل ګاونډي اسلامي افغانستان په هکله کې چې کوم کوښښونه کړي دي خدای تاسو ته د هغې وزنه او دغه برکتونه درکې. امین. ډېره مننه، ډېر خوشحاله شولو او ان شاء الله موږ د افغانستان آزاد اسلامی ریاست پارمان سره ژوند تیروم.